Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка шостая. Гісторыю з Лі Харві Освальдам, тым самым, што на думку камісіі Сената США застрэліў прэзідэнта Кеннеді, любяць прыгадваць мне мае недабразычліўцы. Падтэкст просты. Шушкевіча нездарма прыставілі да таго амерыканца. Маўляў, здагадайцеся, што за кантора за ім стаяла. А насамрэч, скончыўшы аспірантуру, я падаўся на радыёзавод, дзе ў спецыяльным канструктарскім бюро пачалі распрацоўваць прылады для навуковых даследаванняў. У школе і ва ўніверсітэце я вывучаў нямецкую мову, у аспірантуры ангельскую. Таму і даручылі мне падвучыць Лі Харві Освальда рускай мове. Дарэчы, мне з ім ні разу з вока на вока апынуцца не давялося. Толькі на пару з калегам Сашам Рубінчыкам. Такая была завядзёнка, каб аніякіх асабістых кантактаў і размоў. Як Освальда занесла ў Савецкі Саюз, для мяне цяпер загадка. Распытваць яго было забаронена. А сам ён пра гэта ніколі нічога не гаварыў. Са сваіх жа ўражанняў скажу, што працуючы слесарам, ён ні ў якое параўнанне не ішоў нават з зусім маладымі хлопцамі, што слесарылі побач. І я не раз прасіў майстра, каб не давалі амерыканцу маіх заказаў па працы. І інтэлекту ў яго не заўважыў. Ды і ўвогуле не магу паверыць, што гэта ён страляў у Джона Кеннеді. Тэма Освальда чарговы раз усплыла, калі я быў ужо старшынём Верховнага Савета. Паведамляюць неяк. Вядомы амерыканец Норман Майлер просіць у вас аўдыенцыі. Я да дарадцы па міжнародных справах Сергея Панькоўскага. Хто гэта Майлер? Ды гэта ж знакаміты амерыканскі пісьменнік, адказвае ён. Хутчэй, кажу, у бібліятэку, прынясіце ўсё, што ёсць з ягоных твораў. За ноч напоў прачытаў, напоў прагледзеў кнігу пра вайну «Нагі і мёртвыя». У мяне адразу ж асацыяцыі з Сіманавым ды Быкавым. Сустрэліся. Прыехаў ён з вялікай групай супрацоўнікаў. І адразу. Ці можна пазнаёміцца са справай Освальда ў вашым КДБ? Я сказаў, што адказ ён атрымае заўтра. Зателефанаваў кіраўніку КДБ. На пытанне, ці можна паказаць госцю справу, Эдуард Шыркоўскі сказаў, калі ласка, ніякіх дзяржаўных сакрэтаў у ёй няма. Падчас размовы з Норманам Майлерам я са здзімленнем даведаўся, што ні Васіля Быкава, ні Канстанціна Сімонава Майлер не чытаў і наогул пра іх не ведае. Як сапраўдны амерыканец, ён ніколі з гэтай нагоды не камплексаваў. Я ж падумаў, мы тут іншыя, саромеемся недасведчанасці, таму і спаць мне шалёна хочацца, бо каб не нагадваць у размове сібірскі валенак, страціў ноч на тваіх нагіх і мёртвых. А вось фантазія у Майлера незвычайная. І працуе ён, відавочна, не як нашы пісьменнікі, а брыгадным метадам. Бо кніга вялікага фармату на 800 старонак выйшла з друку праз некалькі месяцаў пасля нашай сустрэчы. Тое, як ён потым у кнізе перакруціў на свой лад, нашу гаворку, словамі не перадаць. Кніга па-ангельску называецца «Освальдс Тейл». Слова «тейл» перакласці можна і як апавяданні, і як плёткі, не ведаю нават як лепей. Адзіная ўцеха, што аўтар даслаў мне экземпляр з ветлівым подпісам. А вось іншую кнігу з аўтографам аўтара заўсёды здымаю з паліцы з хваляваннем. Рычард Роудс, яшчэ адзін мой знаёмы амерыканскі пісьменнік. Маю права сказаць сябар, чалавек зусім іншы. Усё, пра што мы гутарылі, перадаў з пунктуальнай дакладнасцю. Што вы хочаце, двойчы лаўрэат пуліцэраўскай прэміі. Мне пашчасціла прымаць яго з жонкай тут у Мінску і быць яго госцем у доме, які ён недаўна набыў на ўзбярэжжы Ціхага акіяна каля Сан-Францыска ў Каліфорніі. А пазнаёміўся я з ім у Вашынгтоне, калі працаваў у даследчым цэнтры імя прэзідэнта Вудра Вільсона. Да таго часу прачытаў дзве яго мастацкія кніжкі пра стварэнне атамнай і вадароднай бомбы. Знарок падкрэсліваю, што мастацкія, бо ў кожнай з іх з бездакорнай з навуковага пункту гледжання дакладнасцю тлумачацца і чыста фізічныя аспекты праблемы. Адкуль такая дакладнасць, пытаюся я ў яго? Ад Юрыка, адказвае. Ад таго самага Юры Арэхвы, амерыканца беларускага паходжання, спецыяліста ў галіне ядерных рэактараў, які яшчэ напрыканцы савецкіх часоў стажываўся ў мяне на кафедры ў Белдзяржуніверсітэце. Дарэчы, захоўваецца ў маёй бібліятэцы і яшчэ адна кніга з аўтарскім подпісам. Падарыў яе мне Строуп Тэлбот, які ў 80-х-90-х годах быў журналістам, а потым намеснікам дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён, мабыць, не думаў, што я чытаць яе буду. А я, уявіце, дайшоў да пікантнага для мяне радка. Вось сабраліся ў віскулях палітыкі Ельцын, Краўчук ды нейкі Шушкевіч і прынялі гістарычнае рашэнне. Пры чарговай сустрэчы кажу пра гэта Тэлбату. Дык ён, здаецца, дасюль нібы хоча рэабілітавацца і неаднойчы спрыяў мне ў розных рэчах. А калі сустракаюся з былым першым амбасадарам Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Дэвідам Суорцам, то натуральна найперш згадваецца пра візіт да нас прэзідэнта Біла Клінтона. Гэта цяпер ужо зноў вырасла цэлае пакаленне маладых беларусаў, якія, як і ў часы СССР, толькі і чуюць, што Амерыка вораг. А пачыналіся ж стасункі паміж незалежнай Беларусю ды штатамі зусім іначай. Чацвёртага лютага 1993 года наш Верховны Савет ратыфікаваў дамову пра скарачэнне ды абмежаванне стратэгічных наступальных узбраенняў, а таксама лісабонскі пратакол да яго. Было прынята і рашэнне далучыцца да дамовы аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі. Неўзабаве ў тэлефоннай размове новы прэзідэнт США Біл Клінтон сказаў мне, што вітае міралюбівы курс Беларусі, запэўнім, што Злучаныя Штаты стануць гарантамі бяспекі маладой краіны, фінансава ды тэхнічна дапамогуць працэсу раззбраення. Меней чым праз паўгода, у ліпені, адбыўся мой афіцыйны візіт у Вашынгтон. Там была прынята сумесная дэкларацыя аб адносінах паміж США і Беларусю. Яна акрэсліла спрыяльныя перспектывы супрацоўніцтва ў самых розных сферах. Ці не праўда? Зараз гэта многім нашым шараговым суайчыннікам можа здацца фантастыкай. Бо сёння, перакручваючы мінуўшчыну да непазнавальнасці, афіцыйная прапаганда ў Беларусі працуе як у антыутопію Оруэла, пракламуючы нібыта «мы заўжды варагавалі з Амерыкай». Бо як жа іначай апраўдаць тое, што так бездарна страцілі шырокія міжнародныя магчымасці? Але вернемся на 10-годдзе назад, калі ў адказ на маё афіцыйнае запрашэнне Клінтон паабяцаў наведаць Мінск. Я кладзіўся яго на візіт, гэта цэлы дэтэктыў. Акурат тады агрэсіўна-паслухмяная дэпутацкая большасць ужо ажыла пасля жнівеньскага путчу і распачала, мовячы па-вайсковаму, агонь на знішчэнне. 1 ліпеня 1993 года на галасаванне паставілі пытанне пра давер мне як старшыні Верховнага Савету. У выніку за недавер прагаласавала 166 дэпутатаў. Не хапіла 8 галасоў, каб адбылася адстаўка. Я скарыстаў тое, што ў перапынку паседжання, перад вырашальным галасаваннем, хто-ніхто занадта моцна адзначыў немінучую, як здавалася, перамогу, і не ўсе здолелі вярнуцца ў зал. Падобны сцэнар удасца праз 7 месяцаў. Зрэшты, ўжо ўлетку 93-я я добра зразумеў, што пракамуністычная большасць неадкладна выкарыстае любую даўбёжку, каб мяне з той пасады скінуць. Звыш задачы стала выратаваць Клінтонаў візіт, прызначаны на студзень 1994 года, даць туршок развіццю двухбаковых стасункаў Беларусі з Злучанымі Штатамі Амерыкі, так і міжнародных адносін наогул. Я вырашыў перайграць супернікаў, разумеў, што з Мінска з'язджаць напярэдадні прыбыцця амерыканскага госця нельга, бо візіт абавязкова сарвуць. Каб на саміт СНД у Ашгабад не паехаць, зрабіў выгляд, што захварэў значна больш сур'ёзна, чым на самой справе. Замест мяне паляцеў віцэ-спікер Кузнецоў, адзін з самых заклятых маіх сяброў. Але і пры гэтым без сюрпрызаў не абышлося. Сілавікі раптам заяўляюць, так і так, не можам гарантаваць Клінтонаву бяспеку. Тлумачу сітуацыю амбасадару Суорцу. Той многае разумее без слоў і праз нейкі час адказвае: «Нічога, клопат пра бяспеку мы бярэм на сябе». Потым сітуацыя паўтарылася ў мініяцюры, калі Клінтон выказаў намер наведаць курапаты. Дрэвы там і ўсё такое, а раптам снайперы схаваюцца, не можам гарантаваць бяспеку. Ды яшчэ ветэраны выступілі з пратэстам, афіцыйны ліст даслалі. Тут давялося пайсці на хітрасць, прызначыць сустрэчу ветэранаў з Клінтонаў на плошчы перамогі. Замест, як здавалася, курапату. Ветераны пагадзіліся, цёпла віталі прэзідэнта каля помніка перамогі. Амерыканскі госць усклаў вянок на плошчы перамогі, а потым ужо аддаў даніну памяці ахвярам сталіншчыны. Найбольш змястоўнай была сустрэча з Клінтонам у акадэміі навук. Тэлекамеры буйным планам выхапілі момант, калі я нешта імпэтна тлумачыў схваляванаму амерыканскаму госцю. І я ў другі раз у жыцці атрымаў незаслужаную рэпутацыю знаўцы ангельскай мовы. А Клінтон проста спалохаўся, што яго будуць перакладаць дзедаўскім спосабам. Бо прадстаўнік акадэміі, сказаўшы некалькі прывітальных слоў па-ангельску, сказаў тое ж па-беларуску. Я супакоіў яго, што далей пойдзе сінхрон. А ў першых шэрагах, кажу, дык і наогул сядзяць, бачыце, тыя маладыя беларусы, якія выдатна разумеюць вас у арыгінале. Сапраўды, гэта быў заўважны вокам кантраст. Слой моладзі, што слухала прамову прэзідэнта США жыўцом, а далей масіў тых, хто адразу пацягнуўся да навушнікаў. Тых маладых людзей з першых радоў я потым сустракаў у прэстыжных замежных універсітэтах, калі чытаў там лекцыі. Многія з гэтых таленавітых беларусаў не маюць магчымасці знайсці адпаведную сваім здольнасцям працу на радзіме, бо кіруюць тут навукай не навукоўцы, а прызначэнцы, тыя, што і тады не разумелі Клінтона. Ніякі пераклад так і не даносіць да іх сэнс словаў «дэмакратыя» альбо «правы чалавека». Ды ці выпадкова, што раз-пораз вандалы з тупой упартасцю разбіваюць знакамітую лаўку Клінтона ў Курапатах, аўтар гэтага мемарыяльнага праекту, беларускі скульптар Шатэрнік, раз за разам мусіць тую лаўку ладзіць. Перакананы, што гэты вандалізм – адна з праяў палітычнага вандалізму правячага рэжыму, і знікнуць яны разам вельмі хутка. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.